رووا في كتبهم المعتبرة ومبكيها كتب تبفياه بلا بزنغتيوة عندهم فواه ومبكيها رواية عن رجل من أتباع هشام الأحول كتوك قبنا موجا عن رجل كتوك قبنا موجا من أتباع هشام الأحول أمن موجا وفواس وهشام الأحول أنه قال يقام بأمسين كنت يوما عند أبي عبد الله جعفر بن محمد جعفر الصادق إمام وانغاب وكشيعة لسيمه وستة نلقوا اسكموجا مبالي يا إمام أبو عبد الله مبالي يا أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي فجاءه رجل خياط أكجلي ونبنا موجا خياط مفومنغو mtengeneza nguo khayyat kileo khayyat na mwita fundi cherehani khayyat zama zao hawakuwa na cherehani kwa ilikuwa wanafuma kwa mikono tu watengeneza nguo khayyat faja'ahu rajulun khayyatun akajiliwa na mshoni wa nguo min shi'atihi katika shia wake wale wana watu wake wanaomsupport na kumunga mkono wabiyadihi qamisan mshona nguo huyo mkononi mwake amebeba kanzu mbili amekuja kwa imamu wa sita faqala akasema yabna rasulillah ewe mtoto wa mtume wa Allah kwa kuwa ni nasaba ya Fatima mpaka kwa mtume hiyo. Kwa hiyo hakuna ubaya kumuita ibn Rasulillah. Kwa sababu babu na babu ni baba. Hata wakipanda au ni wote lazima tuwe ni baba huyo. Anasema khittu ahadahuma. Nimeifuma moja ya hizi nguo hii moja nimeifuma hii nimeshona hii wa bikulli gharzati ibratin wa bikulli gharzati ibratin wa hattu Allah al-akbar na kila gharza moja ya sindano gharza ile kuitumbukiza sindano kwenye ile kwenye kile kitambaa ukifanya mara moja unaita gharza gharza moja kila pale ninapoingiza sindano wa hattu Allah nina mpwekesha Allah ninamfanyia tauhidi Allah ima anasema la ilaha illa Allah al-akbar Allah aliye mkubwa kwa kila nikichomeka sindano nasema la ilaha illa Allah kila nikichomeka la ilaha illa kuanzia mwanzo wa nguo mpaka mwisho wake tumeelewana hapa wa khittu al-akhara na nimeshona hii nyingine hii wa bi kulli gharzati ibratin na kila gharza moja ya sindano kila ninapochomeka sindano kwenye kitambaa kwa lengo la kutengeneza kanzu hii la'anu al-ab'ad Abi Bakr wa Umar nam la'an aliyembali Abi Bakr na Umar radiyallahu anhum yani nguo hii ni ya la'na nimelaani mwanzo mwisho nam la'an Abi Bakr na Umar kama ikiingiza sindano أبو بكر وعمر لعنة الله عليهما لعنة الله عليهما لعنة أنت مثلا مكونة من المريسة مكونة مكونة بيل لمفهوم لمشونا شونا لعنة الله لعنة الله عليهما لعنة ويوم قصوهين لعنة منزو مشو نان قصوهين الذكر منزو مشو ثم نذرت لك ما أحببته لك منهما كشا نكفوكي نذيري ما أحببته لك منهما فما تحبه كما تتوتي انتكتك بندكزي قد هزي كما وتكهي أو وتكهي فما تحبه أتك يويبين خذه تكوى قد كهزي وما لا تحبه رده ناوسي يويبين نردشي ميلا بزوريا ميلا بعد huyu bwana ni fundi wa kutengeneza nguo. Ana kanzu mbili. Yaani jalia hii kanzu, hii kanzu. Kabla ya kuwa kanzu ni kitambaa, si ndio? Nataka nikate, nitengeneze mkono, nitengeneze kadha mkono wa shati mpaka nikaimaliza kwa nitengeneze kwa mkono wangu. Umeelewa vizuri baba? Hii ya kwanza kila ninapoitumbukiza sindano kwa ajili ya kushona. Yaani tendo kama nimechukua sindano nimekita kwenye kitambaa nataka kushona. Mwanzo wake mpaka mwisho wake. Na lani, na mlani mpaka na Umar. Umeelewa? Hicho kalamu mwenye mfano aelewe vizuri. Hii sindano au shazia inauzi. Nitengeneza kanzu, shakata shingo hapa. Kwa naingiza. لعنة الله على أبي بكر وعمر لعنة الله على أبي بكر وعمر لعنة الله على أبي بكر وعمر منزو وكانزو بقى مشواك كنغو إميرويكوا ونماجي يلانا ميليو ما هي كانزو يبيدي نكتبوا ولا سمع لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر نغو إميرويكوا kwenye maji ya adhkari na nyiradi. Umeelewa? Kaja nazo kanzu zake mbili kwa Imam Jaafar bin Muhammad Sadiq. Imam kanzu hii kipindi inatengeneza nimemlani Abu Bakar na Umar mwanzo mwisho. Kanzu hii kipindi inatengeneza nimemsabihi Allah au nimemhimidi Allah au nimemkabiri Allah mwanzo mwisho. Nimeka nadhiri kwamba yote katika hii moja utakayotaka nitakupa. Wapenda ipi katika hizi mbili? Wapenda hii ambayo nimemlani Abu Bakar na Umar au unapenda hii ambayo nimemhimidi Allah Subhanahu wa ta'ala? Chagua imam utakaye ipi. Tumsikilize imam anataka nini hapo. Akasema Jaafar as-Sadiq, faqala as-Sadiq, akasema Jaafar as-Sadiq, uhibbu ma tamma bi la'li Abi Bakr wa Umar. Mimi napenda hiyo mliomlani Abu Bakar na Umar. Hiyo uliyomlaani Abu Bakar na Umar kuanzia mwanzo wake unaishona mpaka umemaliza kuifuma. Ndio unayopenda mimi. Hiyo ya usiku umemsabihi Allah, umemkabiri Allah, achana naye. Wa ardud ilayka alladhi khita bi dhikri Allah al-akbar. Na nakurudishia ile ambayo khita imeshonwa bi dhikri Allah al-akbar, kwa kumdhukuru Allah al-akbar. Aliye akbar, aliye mkubwa zaidi. Kwa maana Imam Jaafar bin Muhammad Sadiq ameipenda ile nguo ambayo amelaaniwa na ametusiwa Abu Bakr na Umar. Sawa, japo sisi ahlu sunna tunavyomjua Jaafar Sadiq hawezi kusema maneno kama hayo. Hawezi kusapoti ujinga huo kwamba eti ametusiwa Abu Bakar, ametusiwa Umar akafurahia. Si kweli. Ni katika khuzaabalati za mashia. Uongo huo. Ni majitu yameshazoea matusi, kwa hiyo wanawasingizia maimamu ili wahalalishe matusi yao. Hawamjui Jaafar bin Muhammad Mashia, hawamjui. Wanemjua Jaafar bin Muhammad ni ahlu sunnati wal jamaa. Tumuulize al-Imam al-Lalakai anasemaje juu ya Jaafar bin Muhammad. Al-Imam al-Lalakai katika usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaa anasema al-Imam al-Lalakai imepokelewa athar ya kauli yake Jaafar bin Muhammad akimzungumzia Abu Bakar na Umar. Yaqul, anasema Jaafar bin Muhammad, Abu Bakri jaddi. Alipoulizwa juu ya Abu Bakar na Umar unasemaje, asema Abu Bakri jaddi, Abu Bakri ni babu yangu, Abu Bakri ni babu yangu mimi. Ayasubu rajulu jaddahu, je, kweli mtu anaweza akamtusi babu yake? Kisha akasema, baada ya kumwombea dua akajiombea laana, daa ala nafsi, akajiombea dua mbaya, la na latni shafa'atu Muhammadin, illam atawalla huma, la na latni, la na latni shafa'atu Muhammadin, isinipate shafa'a ya Mtume Muhammad, uombezi wa Mtume Muhammad siku ya Kiyama mimi usinifike, illam akun atawallahuma, nisipokuwa na mapenzi na wawili hao, wa abara min aduwihima, na najiweka mbali na maadui wa wawili hao, kama sitokuwa na mapenzi na Abu Bakar na Umar, basi nisipatwe na shafa'a ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya ameyataja al-Imamu al-Lalakai, athar kutoka kwa na Jaafar bin Muhammad, Jaafar al-Sadiq. Kisha baada ya athari hiyo akapokea tena baada yake kauli ya Jaafar Sadiq rahimahullah kuhusu Abu Bakr Siddiq, akasema لقد ولدني مرتين, أبو بكر أمنزا ميمي مارا بيبي, أبو بكر أمنزا مارا بيبي. الإمام اللالكائي أكبيني شهمانين كما نقصد نيني جعفر الصادق كما أمزلي وانا أبو بكر مارا بيبي, أنا قصد نيني جعفر أكبيني شهمانين. الإمام اللالكائي رحمه الله أكسما أم جعفر ماما ياك جعفر الصادق ماما ياك الإنزال أنا إتوى أم فروة, أم فروة, أم فروة نبنت وناني, أم فروة نبنت القاسم, بنت وناني وقاسم, قاسم تتوى ناني, قاسم ni mtoto wa Muhammad, Muhammad ni mtoto wa nani, Muhammad ni mtoto wa Abu Bakr Siddiq. Mmeelewa vizuri hapo? Mama yake Jaafar Sadiq, baba yake anaitwa Al-Qasim. Kwa hiyo tutasema Jaafar Sadiq babu yake mzalia mama anaitwa nani? Al-Qasim. Qasim babu yake Jaafar al-Sadiq mzalia mama mtoto wa nani? Mtoto wa Muhammad. Kwa hiyo Jaafar al-Sadiq Muhammad ni nani yake? Itakuwa babu yake ni al-Qasim. Qasim kazaliwa na Muhammad, Jaafar al-Sadiq atamuitaja Muhammad nani yake? Ndugu yake, mtoto wake, mtoto wake vipi? Baba mkuu, baba mkuu alikuzalia babu ni baba mkuu. Tuviachana, umejiacharisha mwenyewe. Wewe tujali wewe ni Abu Bakar Siddiq, sawa? Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Abu Bakar Siddiq wamemzaa nani? Muhammad. Muhammad wamemzaa nani? Qasim. Qasim huyu ana binti aliitwa Ummu Farwa. Ummu Farwa ni mama yake Jaafar Sadiq. Umeelewa? Kwa upande wa umamani, Jaafar Sadiq anasema Bakar ni babu yangu. Ayasubu rajulu jaddahu, yawezekanaje mtu amtusi babu yake? Vipi? Kwenye riwaya kwanza. Alafu alimamu Lalakai akawa anasherehesha maneno ya Jaafar Sadiq kwamba nimezaliwa na Abu Bakar mara mbili. Mara ya kwanza ni hii, tumemchukua Ummu Farwa upande wa ubabani kwake. Wa ummu Farwa, hapo sasa, wa ummi Farwa, na mama yake Ummu Farwa. Ummu Farwa ni mama yake nani? Ummu Farwa mama yake nani? Jaafar Sadiq. Ummu Farwa mama yake Jaafar Sadiq, na yeye ana mama yake aliyemzaa, si ndio? Atakuwa ni mke wa nani huyu? Atakuwa ni mke wa nani? Ha? Kasimu au Al-Qasim? Al-Qasim. Kwa mama yake Ummu Farwa, Ummu Farwa baba yake ni Al-Qasim. Ummi Farwa ni mke wa Al-Qasim. Haya. Wa ummi Farwa, na mama yake Ummu Farwa jina lake ni nani? Anaitwa Asma. Asma atakuwa ni nani yake Jaafar Sadiq? Asma alimzaa Ummu Farwa atakuwa ni nani yake Jaafar Sadiq? Jadda, bibi mzaa mama. Asante. Anaitwa Asma bintu Abdirrahman. Asma binti Abdirrahman. عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. ملأ بزورة. ببياك جعفر صادق مزالي ماما. أنا أتوى أسماء. أسماء بنت ناني؟ بنت عبد الرحمن. عبد الرحمن أتوى ناني؟ عبد الرحمن أتوى أبو بكر الصديق. ككاك عائشة. عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. ابن محمد ابن أبي بكر جتو أبو بكر محمد جتو أبو بكر من جيلته عبد الله جتو أبو بكر من جيلته كبير يتولاني عبد الرحمن وين هو مزاليون أم رومان كالكواكي أبو بكر مماك عائشة وكتو أسماء بنت عميس حكم زا عائشة. سسا نسمع nimezaliwa na Abu Bakari mara hizo mara mbili. Nimezaliwa na Abu Bakari kupitia Muhammad bin Abi Bakr. Nimezaliwa na Abu Bakari kupitia Abdurrahman bin Abi Bakr Siddiq. Ha, kuna ugomvi hapo? Naweza kumtukana babu yake? Aza kamlani? Ha? Hakuna mambo haya. Kuna masala muhimu watu wayafahamu kwamba hawa maswahaba walioleana kulikuwa na musahara na ukwe baina yao. Maswahaba wasiokuwa ahlul bait wamewaoa ahlul bait, na ahlul bait wameolewa na wasiokuwa ahlul bait. Hakukuwa na ugomvi huu ambao wanauzungumzia Mashia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam binti yake أو أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق ني بنو تيم سميو بنو تيم سيو بنو هاشم ويمتومي أمواق بنو تيم التيمين أمواق بنو تيم. أمتومي محمد صلى الله عليه وسلم أمواق بنو عدي هو سو بني هاشم بنو عدي كواك عمر انتو محمد صلى الله عليه وسلم أمي أزاشا بني أمية بني أمية هو كنا عثمان بن عفان انتو مكام أزاشا تنا وقانز أكام أزاشا نوقين نسيو قد بني هاشم لليكويكو هلو بالي انتو محمد صلى الله عليه وسلم أمي أزاشا أبو العاص ابن الربيع ابن عبد الشمس نهو نكتك بني أمية نكتك بني أمية كموزش بنت ياكي ناك موزش بي عثمان وقوانزا نو بي كش جامو لك اندي ليهيبيو علي بن أبي طالب أمي موزش بنت ياكي أمباني هاشمية أم كلثوم أمي موزش قبانو عدي أمباني عمر بن الخطاب سوى بنو هاشم وموزشان كموزش بنت ياكي نهيل لمثبيتي مفاكا كوني بتابو في مشيعة كوني الكافي لمتاج وهيلي كما أم كلثوم كوزش وقوى وعمر ابن الخطاب أنك كوى كنا قوم بين عمر وعلي أنك أنت بنت ياكي رواية أهل السنة سنسيما كما علي من يوي كمتوم بنت ياكي أم كلثوم akampa kanzu aende nayo kwa Umar ibn Khattab. Mekuja na ikanzu, baba anasema uiangalie ikanzu, kama utaipenda akupe. Lugha za watu wazima mtoto hajui, kanzu ni yeye ndo anayekusudiwa. Kwa Umar akaangalia ile kanzu, akaipenda ile kanzu, Ali akamwezesha. Sasa mashia wanapotaka kuikwepa hii, ukisoma vitabu vya Kiswahili vya kishia wanasema yule hakuwa mkufumu, alipelekewa kibwengo akaozeshwa kibwengo. Ashenzo wakubwa.